มันรู้กายรู้ลมรู้กายรู้ลมรู้มันทั้งกายทั้งลมเลยนะทั้งแรกกำหนดลมหายใจก็พุทโธพุทโธพุทก็คือกำหนดตรงรู้กำหนดใจพอกำหนดใจแล้วถ้ามันยังอยู่กำหนดรู้กายเอาใจเขาจ่อเข้าไปทางแถวหัวนะเข้าไปในลำคอเข้าไปตัดในตัดไส้ใส่พุงแห่งมองดูให้ใจมันวิ่งไปตามอันนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ยุดแล้วก็ยุดมาตั้งจิตเองถ้าจิตมันได้วิ่งอย่างนั้นแล้วมันก็จะอยู่ง่ายขึ้นแล้วใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดรู้เห็นขึ้นมาเองเลยอันนี้นี่มันหมายความว่าจะเปลี่ยนกรรมฐานให้ใหม่นะกรรมฐานที่เราใช้ก็คืออนาปานสติกับลมครับลมหายใจกับพุทโธที่เราใช้แล้วก็ยังมีตั้งจิตมันจุดสำคัญอยู่ตรงนั้นถ้ากำหนดรูปลมหายใจเข้าออกกับพุทโธเพื่อให้ใช้ลมหยาบต่อจากนั้นจึงจะตั้งจิตรักษาจิตเวลาเราตั้งจิตรักษาไว้จุดตั้งของมันมันก็หากมีลมเข้าลมออกก็ปล่อยมันตามสมหายชาติถ้ากำหนดตรงรู้มากเข้ามาสมาก็ลมมันก็ดับไปเองใจเข้าสู่ความสงบวันนี้จะเล่าเรื่องพระเถระองค์หนึ่งที่ได้เจริญภาวนาให้ฟังพระเถระองค์นั้นชื่อว่าทิสสะท่านบวชตั้งแต่เป็นเณรน้อยมาแล้วท่านมาเจริญภาวนาท่านเอาหนึ่งพิจารณาร่างกายเป็นหลักเรียกว่ากายคตากำหนดดูผมดูขนดูแล้วมันจะบอกอาการจุดสองนั่นจะใช้โดยมากโบราณท่านทำเองไม่ได้เพ่งจะว่าสาทายายอย่างที่เราตรวจเทสาโรมานะคะแต่เราก็ตรวจในใจเทสาแต่ไม่ถึงผมที่ศีรษะโรมาแต่เมื่อถูทั่วสภาพกายว่าขนนะคะทันตาว่าประจำอาการ32ทั้งที่เราพูดสวดจนมันจบรอบนึงเอาอีกหลายๆรอบแล้วก็หยุดทางจิตรักษาจิตอย่างเดียวให้รู้ทีนี้คันจะไปรักษาจิตเฉพาะมันไปอยู่เอาไปนับอีกเอานับว่าเกสาโรมานะขาไปอีกในพระเถระติสสะท่านก็ทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นเลยตั้งแต่บวชเป็นเด็กน้อยมาจนแม่ถึง60พรรษาจนถึงอายุ60ปีนี่จะเรียนสมาธิทั้งขนาดไหนไม่ใช่เป็นของง่ายๆไม่ใช่บรรลุง่ายๆเอาเลยแต่ว่าท่านเพียรพยายามจะไม่ทิ้งเลยจะไปไหนมาไหนก็กำหนดกายตัวเองรู้กายกำหนดสองอย่างกำหนดรู้กายทั้งหมดทำความรู้สึกเฉยๆรู้ที่กายอันที่สองก็คือไล่ตามอาการ32คือเจสาโลมาลักขาไปตามมันเราแต่ว่ากำหนดรู้อยู่คำว่ามากคำมากคำมันก็เหนื่อยแต่ก็มันยึดรู้อยู่นี่ถึง60พรรษาที่ท่านเจริญสมณธรรมอยู่อย่างนี้จะมีหมู่มีคณะอยู่แต่นี่มันเป็นปลายศาสนาแล้วคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วชื่อพระทิสสะทีนี้วันหนึ่งวันที่ท่านจะได้อสุภะจะได้ภูเขาไห่นิดท่านจะไปบิณฑบาตตอนเช้าก็ออกจากวัดก็ยังมีว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านต่อไปนะไกลหน่อยนึงผู้หญิงคนนั้นมันทะเลาะ กับผัวมันทะเลาะ กับผัวแล้วนะผู้หญิงคนนั้นก็โกรธผัวแล้วก็หนีผัวจะกลับไปอยู่บ้านตัวเองบ้านแม่ก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าตอนที่พระเถระเขาก็บิณฑบาตก็ไปจะเอ๊ะกันพอดีพระเถระท่านก็ เดินสมรวมทอดสายตาเดินบิณฑบาตผู้หญิงคนนั้นมองเห็นท่านก็ยิ้มใส่ท่านทีนี้อาการที่ผู้หญิงคนนั้นยิ้มท่านก็มองไปวับเดียวเห็นฟันมันเนี่ยมันยิ้มก็เลยได้อุคานิมิตเห็นฟันมันจนมองเห็นกระดูกนะเห็นฟันคนนั้นเหมือนนายก็เราเห็นพอเห็นฟันเห็นร่างกายทั้งหมดเป็นโครงกระดูกเดินได้เดินตามถนนไปเมื่อเป็นผู้หญิงสักหน่อยมันก็เป็นร่างกระดูกเดินผ่านไปก็กำหนดอันนั้นผลสุดท้ายรูปร่างกายที่ร่างกระดูกเดินไปหนึ่งก็ดับปุ๊บพอนั้นดับมันก็ไม่เห็นตัวร่างกายของท่านนี่พอเห็นร่างกายของท่านนี่แล้วท่านก็กำหนดดูกายนี่ยืนท่านวิทยาบาลนะท่านหยุดยืนดูกายเดินดูกายเดินจนกายนั้นเป็นครั้งแรกอุปาณิมิตคือเห็นสภาพกายทั้งหมดเป็นร่างกระดูกทั้งหมดนะแล้วก็กำหนดอันนั้นต่อไปกำหนดไปกำหนดไปกายร่างกายมันก็แตกทะลุทลายพังลงหมดเลยดับไปหมดเข้าถึงจิตมัดเดือดคาไม่ได้มีได้ใจเลยเข้าถึงใจเลยกำหนดวิปัสสนาญาณเกิดได้สมุทรอรหันต์ตรงที่ได้อสุภกรรมฐานตรงที่เห็นฟันผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นเทวะอายุจน60แล้วเห็นผู้หญิงสาวยิ้มเลยแทนที่จะเกิดความรักหรือว่าเกิดอสุภะซะเลยมันก็เป็นประโยชน์ให้เกิดอสุภะเกิดกรรมฐานได้แต่ก็ต้องการดำเนินสู่สมถะหรือให้เกิดความสงบเกิดอุปาณิมิตที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเคยเจริญ เคยกำหนดกายที่นากายกำหนดกายที่นากายมามากพอฉันเราจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์นั้นไม่ต้องกำหนดธรรมดาธรรมดาแล้วไปวิจารณ์กำหนดกายไปทำธรรมดาไม่ได้เพ่งเลยนะแต่ว่าปรากฏเหตุมีผู้หญิงเดินผ่านมาก็ปรากฏรับมันยิ้มใส่ก็เห็นรักเห็นฟันมันก็ได้มีฟันมันนั่นแหละเห็นลูกค้าในมีเด็กปรากฏว่าเห็นฟันแล้วก็เห็นทั้งหัวกระโหลกทั้งร่างกายทั้งหมดเป็นร่างกระดูกเดินไปได้เลยอันนี้ท่านก็กำหนดอย่างนี้จนพิจารณาจนได้วิปัสสนาญาณจนสำเร็จอรหันต์แต่ถ้าก็เดินไปหน่อยหนึ่งก็จะบินทบาทต่อนะเห็นจะออกจากวัดเลยท่านไม่ไปถึงเมืองหมู่บ้านเลยกำลังเดินไปทับขัวมันเนี่ยตามมาเพราะว่าในข่าวว่าเมียมันหนีมันก็จี้ตามเมียหมอหนึ่งตามมาก็เห็นมาเดี๋ยวแล้วก็ถามว่าท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมันเดินผ่านมานี่ไหมพระเทวราชก็เราไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยจะเห็นเป็นร่างกระดูกมันเดินได้ผ่านไปถนนใหญ่นู่นนะเป็นร่างกระดูกเดินได้ตามถนนเลยถ้าเห็นผู้หญิงคนนั้นมันเป็นร่างกระดูกเดินได้ไม่ใช่เป็นรูปผู้หญิงเลยอันนี้นิสัยวาสนาที่ท่านสร้างของมันเขาเรียกว่าท่านใช้ความเพียรพยายามมาตั้งแต่ต้นกับนับอายุของท่านเราจะเป็นน้อยมาเนี่ยจนเรื่องถึง60แล้วจึงได้สำเร็จนี่เอาเป็นตัวอย่างให้พวกเราจะไปคิดเอาง่ายๆว่าเราทำวันสองวันก็จะได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องใช้ความเพียรความพยายามและไอ้บทที่จะต้องทำให้มากก็คือไอ้บทนั่งกับไอ้บทเดินวันนี้โยมทั้งหลายก็กันไปเดินก็มีละตอนสัก4 โมงเย็นพอนั่งภาวนาเสร็จก็ไปเดินจงกรมก็มีอยู่แล้วก็คืนเดินเลยแหละเพราะมันเดินมืดถ้ามันเดินสว่างเดินแจ้งถ้ามันเดินแจ้งก็เอากันได้แต่นี้เดินมืดไม่ต้องละเอาเฉพาะนั่งบ้างนั่งหลายๆครั้งเอาขนาดนั่งไปนั่งมามันทนมาได้ก็พลิกไปตามสภาพเนี่ยคนนี่คือตัวอย่างที่ท่านใช้ความเพียรพยายามที่จะให้เกิดให้มีขึ้นทีนี้อันนี้พระเถระไม่เป็นอะไรไม่มีโรคใครใช้เสียงมาเบียดเบียนใจอยู่มากทีนี้ที่บางคงนั่นเนี่ยสำเร็จอรหันต์ยากลำบากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมันมามีเหตุพอมีพระเถระองค์หนึ่งบวช จนหกสิบพรรษาเหมือนกันก็จนมีลูกศิษย์ลูกหาถึงไม่เป็นอุปัชฌาย์บวชลูกศิษย์ลูกหานะแต่จนอายุถึงหกสิบพรรษาแล้วทีนี้เกิดโรคสิท่านมีโรคครั้งแรกก็เป็นผื่นแดงเต็มตัวผื่นแดงเนี่ยท่านครั้งแรกมันก็เป็นเหมือนกับสัตว์น้อยๆเลยหนังเข้าหนังก็โตเข้าโตเข้าเม็ดถั่วเข้าเม็ดขามป้อมเข้าบักกะเบาเนี่ยมันใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยนี่ร่างไอ้ต่ำทั้งหลายนั่นมันแตกเยอะมันเหม็นหึ่งเลยทีทั้งที่มีลมหายใจเขาหยอกลูกศิษย์ลูกหาเข้าใกล้ไหมแล้วมันเหม็นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแผ่พยานไปใกล้ลุงท่านเห็นพระสูงนั้นบอกว่าโอ้ยไม่มีใครจะสอนไม่มีชื่อตื่นแล้วถ้าเราไม่ช่วยเหลือที่มันจะติดข่ายของพระองค์นะครับเพราะว่าพระสูงนั้นเคยได้บำเพ็ญบารมีเคยได้ทำบุญมาบ้างแต่การที่มันเป็นนั้นก็เพราะมันมีบาปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบาปเป็นของพระท่านนั้นให้ฟังทีนี้พระเจ้าก็พอลงช้ามาแล้วองค์ก็เสด็จไปตรงนั้นตรงที่เผาแน่นอนไปสั่งลุงมัคคุเทศน์จะทำเองเลยนะจะพิสูจน์ทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าไปเสด็จไปเขารีบกุลีกุลจาไปช่วยกันเดี๋ยวสั่งให้เอาผ้าจีวรออกมาก็เจือมาไปซักแล้วก็ทำไปตาแห้งแล้วทีนี้ก็เลยให้ไปต้มน้ำมาต้มน้ำร้อนมาใส่แล้วก็เอาลาดล้างที่สูงนั้นให้ร่างกายสะอาดให้อาบน้ำคือชำระร่างกายที่เปื่อยเน่าเลยนะออกเหนื่อยก็เอาผ้าสบงออกไปเอาผ้าจีวรที่เอาไปซักลำมันนุ่งแทนเอาผ้าสบงไปซักลำไปตากพอตากอันนั้นเสร็จสับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้เอาผ้าสบงมาให้นุ่งแล้วเอาจีวรมาให้คล้องแล้วก็อาภิสุองค์นั้นนอนบนเตียงแล้วบนเตียงแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยสอนทีสอนด้วยคาถาที่โยงสวดกันนั้นอจิรังวัตยังกายโยปัตถวิงอธิเทสติสุตโตอเปตยวิญญาโนนิรัตถังวัตลิงกลังนะอันนั้นแหละพิสุกายของเธอเนี่ยมันไม่นานเนาะจากนอนทับผมแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้นั่นประโยชน์ที่ในคาถาสั้นๆนั้นเป็นคาถาแต่ว่าภาษาบาลีต้องใช้ใจแค่ภาษาบาลีภาษามคธพิสูจน์ทั้งหลายเขารู้เรื่องมาต่อไปพอกล่าวมาก็รู้เรื่องกันเหมือนภาษาไทยของเราเนี่ยเขารู้กันแต่ของพวกเราเนี่ยต้องแปลกันเองกินังวัตยังกายโยปัตถิอติเสสติถุดโลอเปตวิญญาโนมิจะขังกลังกลังหรือกลิงกลังเลยพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นภิกษุองค์นั้นกำหนดทำจิตให้สงบปุ๊บลงวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเลยพอก็สลดสังเวชในร่างกายตัวเองแล้วมันเปื่อยเน่าทรมานเหลือเกินเลยพอทุกข์ทรมานอยู่นั้นจะตายมันก็ไม่ตายเลยพอพระสลดสังเวชอันนั้นใจสงบปุ๊บก็เกิดวิปัสสนาญาณเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจก็หลุดพ้นสำเร็จปัญหาเลยเราสำเร็จปัญหาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเอาละแค่นี้ละใช่ไหมนะอยากได้เสด็จไปเขาซึ่งจะเอาเสด็จไปกันแล้วพิสุองค์นั้นก็มรณภาพไปเลยเรียกว่าพิพาทเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสั่งพิสุทั้งหลายไปเอาไปเผาพิสุทั้งหลายทำกันเองเลยเอาไปที่ป่าช้าก็เอาฟืนอะไรอย่างนั้นเผากันเขาเรียบร้อยแล้วก็เข้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าสั่งให้เก็บกระดูกด้วยนะให้เก็บกระดูกแล้วก็ไปก่อไว้เจดีย์ด้วยนะทำเจดีย์ก่อไว้ด้วยนะภิกษุทั้งหลายก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นน่ะ ตายแล้วมีญาณไปไหนไม่ใช่ไหมไปในโลกหรือไปสวรรค์มันมีใจว่าเราพิสุเข้าองค์นั้นไปนิพพานแล้วไม่ไปในโลกไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเหรอโอ้มีนิสัยวาสนาที่จะเป็นอรหันต์ขนาดนั้นทำไมจึงมีเวรมีกรรมร่างกายเน่าเปื่อยพังอย่างนั้นล่ะพระเจ้ากล่าวไว้พระเดชาบอกพระองค์นั้นมันมีเวรกรรมที่สร้างมาที่เป็นฝ่ายบาปกรรมเวรนั่นหนุ่มแม้ทั้งฝ่ายบาปกรรมอย่างเนี้ยถ้าว่ากรรมมันเป็นทั้งสองคือทั้งบุญทั้งบาปถ้าเวรแล้วก็ฝ่ายชั่วอย่างเดียวพระพิสุทธิ์ท่านก็ถามว่าผมสร้างเวรกรรมอะไรพระเจ้าค่ะสร้างเวรกรรมก็คือเป็นทานนกนะเป็นทานนกทั้งสองอย่างทานนกก็คือแบบเล่นไข่มีไข่แต่ว่าไข่เวลามีนกไปกินที่หนองน้ำเองก็ไข่ไปกั้นพอไข่มาแล้วก็ตีไข่เห็นทั้งนกตัวเล็กตัวใหญ่นั้นพอได้มาแล้วก็มาขังไว้ขังแล้วกลัวมันจะบินหนีก็หักแข้งหักขามันไว้อันนี้เป็นการเบียดเบียนสัตว์เบื่อความจริงเราใส่กองขังธรรมดาก็ไปไม่ไปไหนได้หรอกอันนี้ขังไว้มันยังจะต้องหักปีกหักขามันด้วยนี่แหละที่สร้างเวรกรรมตัวเองไปหักแค่หักขาไม่ก็โทษกรรมตัวเองก็ไม่ต้องกายเน่าเลยแหละแต่ว่าในระหว่างที่แกกำลังทำบาปอยู่นี่ก็ไปได้ทำบุญดีเนี่ยในตอนที่แกไปตีขายแล้วก็ไปทั้งตีขายด้วยนะทั้งไปดักบ่วงดักแถวเองต่างๆด้วยวันหนึ่งแกก็ไปดูแถวดูห่วงของแกก็พอดีไปเจอพระภิกษุองค์หนึ่งนั่งภาวนาอยู่ที่ต้นไม้ท่านก็ไม่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นใครแต่ว่าเป็นพระภิกษุองค์หนึ่งแต่ว่าเป็นอรหันต์หรือเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกแต่ว่าท่านก็นั่งภาวนาอยู่ตรงนั้นพระคนนั้นก็ไปเห็นเลยพาไปเห็นก็เกิดเรื่องสายบอกมัทธิดาโอ้ยเรานี้ทำบาปกรรมมากฉันก็รู้สึกเองไปฆ่าสัตว์ชีวิตมากไหมแล้วจะทำบุญซะบ้างนะก็เลยนิมนต์เลยขอพระคุณเจ้ารออย่างต้องจะกลับไปบ้านนำอาหารมาถวายพระคุณเจ้าแล้วก็คือกลับไปบ้านก็เอานกที่ไกลมาจากวันนั้นเอาสั่งให้เขาปิ้งนะวันนั้นก็มีภิกษุอีก4รูปเหมือนมาบิณฑบาตที่บ้านแกก็สั่งให้ชาวบ้านบ้านของแกแล้วลูกหลานนั่นแหละทั้งลูกทั้งเมียแล้วช่วยกันใส่บาตรพระส่วนแกนั้นได้อาหารได้ปิ้งนกแกงนกใส่สัตว์กับข้าวอะไรแกรีบไปเอาไปถวายท่านก็ได้ฉันนะอนุโมทนานั่นแหละแกทำบุญน่ะการทำบุญที่อานิสงส์บุญเนี่ยมันจะแรงคงจะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระธรรมดาพอพายอยู่บ่ายนั้นต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าได้บุญได้กุศลมากแล้วก็พระที่มาบิณฑบาตก็คงจะเป็นอรหันต์บ้างนะก็เลยแต่ว่าใครสั่งแล้วคนอื่นก็ทำแทนแต่ไม่ได้ทำโดยตรงไม่ทำด้วยมือตัวเองแต่ว่าโดยไปทำด้วยมือก็คือเอาอาหารไปถวายพระที่นั่นพังนั่งภาวนาอยู่นั่นนะในชาวานั่นละอานิสงส์อันนั้นนะเป็นปฏิปทาให้แก่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ในขณะที่แกเป็นนายพรานเลยก็ตายก็ไปจุดโรคอยู่พ้นจากนรกจึงไปสวรรค์ได้พ้นจากสวรรค์จึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราเกิดมาเบื้องต้นแห่งชีวิตถึงว่าเป็นยังไม่รับกรรมบาปอะไรนั้นแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นแล้วจนอายุถึง60แล้วเนี่ยเวรกรรมนั้นตามทันเลยพระพุทธเจ้าว่านิสัยวาสนาที่จะได้พระอรหันต์นั้นยังมีอยู่พอได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระอรหันต์นั่นแหละมันยังมีอยู่เนี่ยถ้าว่ายังไม่ได้บรรลุอรหันต์ตามใดพระองค์นี้จะไม่ตายคือในสิ้นชีวิต ถ้าว่าได้บรรลุธรรมรู้อรหันต์แล้วเมื่อใดก็เป็นแล้วสิ้นชีวิตได้เพราะว่าบุญกรรมที่เขาสร้างมาไว้ทีนี้เปรียบเทียบมาเรื่องกรรมพระถามเรื่องปฏิยาเรื่องบาปเรื่องบุญดีเนี่ยนะอาการที่เธอไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาหาที่ตัวเองฆ่าหมูนกหมูอย่างเราจะแกงเสร็จสับแล้วปิ้งเดี๋ยวได้ก็ไปถวายพระเลยคงจะเป็นการล้างบาปก็มั่งเลยพุทธิยาไม่ใช่หรอกมันเป็นคนละส่วนกันส่วนที่ทำปาณาติบาตที่ฆ่าแล้วอีกส่วนหนึ่งฆ่าไปแล้วทีนี้สัตว์ตายแล้วทีนี้ก็ไปปิ้งไปแกงเหี้ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็นบาปกว่านั้นแล้วก็ไปถวายพระก็ตอนนั้นก็เป็นบุญบุคคลละครึ่งกันบาปส่วนหนึ่งบุญคนหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบไปปัจจุบันก็คือเขาอย่างว่าเขาเราคนจะตั้งเนื้อตั้งตัวไปกู้หนี้เขากู้หนี้ก็ที่ราคาเห็นเนื้อแล้วก็เอาเงินที่กู้นั้นเลยไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปซื้อรถซื้ออะไรนะแล้วก็ผ่อนส่งดอกเบี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะหมดดอกเบี้ยเมื่อใดก็ได้พอถูกสิ่งที่เราเนี่ยนะตามสบายก็ได้เลยก็นี่แหละเหมือนกันคนที่ทำบาปก็เหมือนกันเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยคนอีสานก็ว่าบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไปนั่นเองแต่มันก็เป็นทั้งบุญและบาปนั่นแหละเดี๋ยวเป็นคู่กันนะบุญก็ได้บาปก็ได้รับคนละส่วนกันดังนั้นถ้าว่าเอาแต่บุญอย่างเดียวไม่มีบาปมันก็เงินก็ในเงินรวมมันก็ดีอันนี้มันเป็นเงินเห็นไหมถ้าว่าคนไม่ทำบาปขาดทรัพย์ทักชีวิตเนื้อต่างๆมากมายแต่ว่าทำเป็นส่วนน้อยไม่ได้มากมายแต่ส่วนทำบุญได้ให้ทานมากรักษาศีลมากอันนี้มันเป็นไปช่วยเหลือให้บาปกรรมที่ทำมานะจางไปเปรียบเหมือนกับน้ำทั้งแข็งเต็มทั้งใหญ่อยู่เอาเกลือไปใส่สักถ้วยหนึ่งหรือไปแก้วหนึ่งเนี่ยใส่ในแท้งนั้นมันไม่เค็มหรอกเพราะเกลือมันน้อยถามว่าเกลือเหมือนก็อยู่ในน้ำแต่เพราะน้ำมันมากกว่าถามว่าบาปที่บุคคลกระทำแล้วนั้นขาดตัดชีวิตมันไปที่ไหนก็อยู่ในนั้นแต่ว่าบุญมันมากกว่าเห็นเวลาไปสวรรค์มาไปไหนใส่กระเป๋าไว้นั่นละมันไม่ได้รับเอาไว้ก่อนจบมาใช้ไม่ทันได้เราเสวยผลบุญนั้นเต็มที่หมดแล้วเมื่อใดจึงจบกระเป๋าเอาแต่บาปออกมาใช้เป็นไปอย่างนั้นนี่พระเจ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยดังนั้นเราต้องพากันมั่นใจในเรื่องบุญส่วนที่เป็นบุญก็ให้เป็นบุญส่วนที่เป็นบาปก็เสวยเอาเป็นบาปก็บาปเราไม่ต้องไปกังวลทั้งนั้นจะไปทำบุญทำทานอย่างเพื่อล้างบาปไม่ต้องมาคิดที่จะล้างเลยล่ะเมื่อมันเป็นบาปก็ถือว่ามันจะตกอาตุกตกเราเสียสละอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุให้เราใจไม่หวั่นไหวใจของเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าว่าถ้ามันมีโทษเอาเอาไม่เป็นไรก็ดีจะเปรียบเทียบหรือว่าถึงหลักกรรมกรรมต่างๆเนี่ยถ้าไม่ถึงอนันตริยกรรมแล้วมันไม่ห้ามมรรคผลนิพพานเราต้องถือหลักอันนี้เหมือนถ้าอนันติกรรมคือเป็นกรรมที่หนักมากฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระอรหันต์ทำร้ายสงฆ์ตายจากชาตินี้แม้แกทำบุญให้ทานอยู่ก็รับไม่ได้เอาไว้ก่อนต้องรับผลบาปไปก่อนอย่างพระเจ้าชาติจตุพระชาติจตุสั่งให้เขาอาหารชีวิตพระบิดาหรือว่าฆ่าพ่อก็ได้ยังไปไหว้พุทธเจ้าขอขมาลาโทษขอให้พ้นเวรกรรมเรื่องขอขนาดไปขอก็ไม่เรียนว่าเป็นพ้นอะไรกับพุทธเจ้ามันเทาลงหน่อยนึงไม่ตกโลกตกอวิชชีด้วยแล้วมันจะยาวก็อย่ากรไว้ผลจากอวิชชาเมื่อไรขึ้นมาก็ใหญ่จะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าพระเจ้าจตุรนะพระเจ้าชาติจตุรนะงั้นบุญกรรมหลายๆที่เราสร้างเราทำ มันเป็นปฏิปทาเพื่อให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะแต่นี่ถ้าเราปรารถนาอยู่ตรงไหนนะสมมุติทำบุญให้ทานแล้วปรารถนาขอให้ได้ไปสวรรค์นะโอ้ปรารถนาใกล้เกิดไปแต่นั่นมันก็เป็นปฏิปทาเหมือนกันให้ในแต่รับบุญแล้วสดขายหน้าเหมือนไม่แต่เราจะไม่ตั้งใจก็เลยว่าความมุ่งหมายของมนุษย์ทั้งหมดนั้นต้องการเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นไม่แก่ตายคือในใจของผู้ดูง่ายคือใจของผู้ดูมีกระแสความปรารถนาความต้องการนิพพานอยู่แล้วคือใจนั้นมันอยากจะได้ของที่มันไม่แก่ตายของที่มันมั่นคงถาวรเดี๋ยววัตถุสิ่งของที่เรามีสมมติว่าเรามีได้แก้วน้ำมาสักแก้วนึงก็อยากให้แก้วนั้นมาอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันแตกละแต่ว่าสังขารก็แตกธรรมดาในใจของเราต้องการให้สิ่งนั้นถาวรมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่เราจะเอาในสิ่งที่เป็นสังขารมันไม่มีทำไมเที่ยงแท้มั่นคงมันไม่มีเอาในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีแต่ว่าได้ที่นิพพานนู่นใจเข้าถึงใจเข้าถึงส่วนทานอะไรสีอะไรเนี่ยเป็นอุบายวิธีนำไปคล้ายๆกับเป็นยานพาหนะนำเข้าสู่ให้เกิดในมนุษย์และสวรรค์มันนำไปส่วนนิพพานปฏิปทาของนิพพานคือหมายถึงว่าสติสมาธิปัญญาที่เราสร้างและปฏิบัติมันอยู่ที่ใจโดยตรงมันไม่อยู่ข้างนอกทานและศีลนั่นเปรียบก็เหมือนกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มาห่อร่างกายของเรานี่ห่อไว้ข้างนอกส่วนภาวนาไม่สติสมาธิปัญญามันอยู่ที่ใจเลยเห็นทุกคนจะภูมิใจว่าพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติในด้านหลักของภาวนาใหม่แต่เราก็ไม่ประมาทหลักในการทำบุญของเราก็คือทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่เราทำอย่างนี้หลักภาวนาใหม่ที่เราทำเป็นเครื่องประกอบที่เรากระทำลงไปประกอบนี่มันได้จากบุญญาณวัตถุทั้งหลายอย่างทำที่หนึ่งเรียกว่าอาภิญญาณใหม่ที่เราทำพระเจ้าทำไมเหมือนที่ประพฤติอ่อนน้อมต่อพระพุทธประธรรมประสงค์อาการที่เราเอาดอกไม้ธูปเทียนส่งสักการะมาบูชาจุดธูปจุดเทียนเนี่ยนั่นแหละเป็นลักษณะของพระเจ้าทำไมเมื่อเราสักการะบูชาเราก็กราบไหว้ก็เป็นเข้าถึงพระเจ้าทำไมโดยแสดงความนอบน้อมใจของเรานอบน้อมในพุทธประธรรมประสงค์ก็เป็นทางนำให้ใจของเราเข้าถึงที่เรามาทำแล้วมาปฏิบัติที่มาวัดมันจะเป็นเครื่องวัดสิ่งใดนะบอกวัดเป็นการวัดกายวาจาคนให้ได้ทราบได้โบราณก็ถือพอเข้าวัดเท่านั้นก็ถือจะพูดวาจาที่บริบูรณ์ในวัดเขาก็ไม่พูดก็เป็นบาปขนาดบางพวกถือบางเราจะใส่รองเท้าก็ในวัดเขาก็ยังมาใส่นะควบบาปมีชีวิตใส่รองเท้าจะขึ้นโบสถ์ขึ้นอย่างนั้นก็ไม่ใส่ก็เป็นบาปถึงขนาดนั้นบางคนบางเราแต่ทีนี้ถ้าพูดดีกว่าถือมันก็เป็นอย่างนี้สินะถ้าเคยถืออยู่แล้วดันไปฝ่าฝืนแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาปที่ใจคนไปถือคือบางอย่างมันไม่ถึงเป็นบาปทำอะไรมากมายนะ อย่างในวินัยของพุทธมนต์ของภิกษุที่ปฏิบัติพระภิกษุถ้าไม่ตัดฟันต้นไม้จะได้หญ้าตัดหญ้าตัดผักตัดจนนั้นถึงเข้าใกล้เข้ามาได้ขนาดว่ามูลผักที่จะเกิดได้เช่นว่าผักชีไม่ใช่ผักชีผักบุ้งผักในอย่างที่มันจะเกิดได้นะพระกระเชษฐ์เจ้าว่าฉันถ้าเรียนให้ทำกระเบียดถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติเป็นอาบัติประจิตีจัดต้นไม้ตัดของเขียว หาการที่ทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นบาปอะไรนั้นครับผิดก็บังเกิดของที่จะข้ามตามชาวโลกให้ชาวโลกเขาให้เขาถือว่าต้นไม้มันมีวิญญาณถ้าได้ตัดไปถึงฟันก็ถือว่าเป็นบาปเลยไม่ให้รับเข้าในแต่ว่าประวัติของมือในก็เหมือนว่ามีที่สูงองค์หนึ่งไปฟันต้นไม้ที่ไปจะสร้างกุฏิวันนี้ว่าต้นไม้อันนั้นน่ะต้นนั้นมีเทวดาอยู่นั่นเหมือนเทวดาลูกอ่อนแล้วประวัติมีเทวดายังมีลูกอ่อนด้วยกำลังฟันต้นไม้อย่างเงี้ยเทวดาผมมาอ้อนวอนเนี่ยแสดงตัวมาอ้อนวอนขอพระคุณเจ้าอย่าตัดต้นไม้ของข้าพเจ้าเลยที่สุดแล้วไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้มันงามมันสวยแล้วเราก็ไม่ได้ที่อื่นไม่ยอมทีนี้ก็อุ้มลูกน้อยมาก็เลยลูกนึงมามายื้อให้ใกล้ๆที่ภิกษุองค์นั้นยื้อยื้อขวานขึ้นมายกเต็มที่แล้วยกมันก็วันเอาแขนของเทวดาน้อยนั้นตายไปขาดไปเทวดานั้นเสียใจนึกว่าจะประทุษร้ายเกิดนึกได้ว่าภิกษุองค์นี้มีเจ้าของไปฟ้องเจ้าของนี่ก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่างั้นแต่พระองค์ดีใจทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่มีสูตรทั้งหลายฟันต้นไม้ว่างั้นอันนี้ประวัติทางหนึ่งแต่ว่าถือว่าพระวินัยก็ถือดังที่ว่าไม่กี่ถือว่าชาวโลกก็ถือว่าต้นไม้ทั้งหลายมันมีวิญญาณทีนี้ที่เป็นบาปที่มันถือคือมิสุองค์หนึ่งที่เป็นมิสุนาคราชพระมิสุองค์หนึ่งจะขี่เรือลงเรือเล็กจะไปเรือลำไปเรือใหญ่คลองจากคลองน้อยไปหาคลองใหญ่ขึ้นเรือเล็กกับเรือมันก็ล่องแล่งล่องกับมือก็คว้าใส่ใบตะไคร้น้ำอยู่ริมคลองนั่นรูดใบกระน้ำตะไคร้น้ำขาดไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอาบัติเพราะว่าอาบัติอันนี้จะเจตนาก็รู้ไม่เจตนาก็เป็นอาบัติทั้งนั้นองค์นั้นก็เลยไม่มีโอกาสเวลาที่จะเข้าไปองค์เดียวผมมีโอกาสที่จะแสดงอาบัติแล้วบอกมันไม่เป็นไรไม่อาบัติเล็กๆน้อยๆเท่านี้มันเป็นไรแล้วถึงอย่างนั้นจะละมักง่ายแล้วนะพอมาเรียนเรื่องนี้มันเป็นพุทธบัญญัติถ้าเราทำอยู่สิ่งหนึ่งที่มันฝ่าฝืนธรรมบัญญัติหรือล่วงเกินธรรมบัญญัติแล้วมันก็เป็นที่ว่าเป็นอาบัติก็คือเป็นบาปได้เหมือนกันนะทีนี้มีเหตุขึ้นมาไปขึ้นเรือใหญ่ทีนะขี่เรือใหญ่แล้วไปข้ามมหาสมุทรผมจะเป็นเรือใหม่ในสมัยโบราณเองนะถูกเรือนั้นถูกคลื่นลมซัดเข้าให้ภิกษุองค์นั้นรู้ตัวว่าโอ้เรือนี่จะต้องล่มแล้วจะต้องตายนะทีนี้คนเราแต่ก็ตอนคนมานึกถึงเรื่องความตายที่จะมาถึงก็ต้องนึกถึงตัวเองว่าเรานี่บริสุทธิ์หรือไม่สุดศีลและบริสุทธิ์หรือไม่สุดก็ต้องนึกถึงธรรมดาคนที่ยังมีสติอยู่ต้องนึกถึงที่พึ่งถ้าองค์นั้นก็นึกถึงกับอดีตมาที่ได้ทำมากับนี่เสียท่ากับคือในระหว่างปาจิตีที่เกิดตัดต้นไม้นี่ละทำต้นไม้ขาดนั่นแหละโอ้ยเราไม่ได้แสดงอาบัติจะไม่แสดงอาบัติกับพระองค์ไหนก็ไม่มีที่จะแสดงได้เสียอกเสียใจว่าสมเป็นอาบัตินี่เรือล่มตายมันเป็นพญานาคก็เกิดเลยเกิดพญานาคพอเกิดได้อัตภาพเป็นพญานาคแล้วเสียอกเสียใจก็โอ้ยเราบำเพ็ญบารมีบวชเป็นภิกษุตั้ง 30,000 ปีว่าขณะนั้นภิกษุทั้งหลายมีอายุมากคนมีอายุมากก็ยังมาพ้นกำเนิดของสัตว์อิฐานเมื่อพระพุทธเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นจึงแสดงตัวเป็นมนุษย์น้อยไปไหว้พระพุทธเจ้าบอกโอ้ข้าพระองค์นะบำเพ็ญเป็นสาวกของพิสุของพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์นี่นะข้าพระองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมเพียงหน่อยอาบัตินิดหน่อยเด็ดใบตะไคร้น้ำขาดก็เป็นอาบัติอันนั้นจึงไปเกิดในกำเนิดของสัตยฐานอันนี้เรื่องของหลักภาวนาใหม่พระองค์นั้นจะคงจะไม่ได้ภาวนาเมื่อไหร่นี่หลักที่เราให้ตัดสินใจนะทุกคนจำหลักอันนี้ไว้ดี ถ้าใจมันนึกขึ้นถึงบาปถึงกรรมถึงอย่างให้เสียสละเลยสิ่งที่มันบาปมันก็บาปสิบาปก็บาปสิจะไปแก้ไขแต่ถ้ามันผ่านมาแล้วไม่เอาทำใจก็รอให้มั่นคงสิ่งที่เราเป็นบุญก็เป็นบุญสิเราทำใจให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นในขณะนั้นเรียกว่าเอกตาจิตเอกตาจิตนั่นแหละคือสมาธิอย่างที่เคยเล่าว่าประคองใจเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายเข้ามารักษาความรู้สึกของเราจะให้ใจกำลังวิ่งไปหาเหตุจนแต่ว่าไปแสดงหาเหตุที่ว่าตัวเองไม่ทำไม่ดีเสียใจไม่ต้องไปเสียเอาใจเขาเราให้มีสติเข้ามาอยู่รู้แค่นี้นะไม่ให้มันทำลายใจเขาเราเนี่ยมันก็จะค้นจากบาปกรรมนิดหน่อยถ้ามันเป็นไม่ในเจตนานั้นได้แม้จะบาปกรรมสูงขนาดนั้นมันก็พ้นถ้าสามารถทำอย่างนั้นได้ในชีวิตให้ฟังแล้วเมื่อกี้ยกเว้นจากอนันตกรรมหรือกรรมที่หนักเต็มทีแล้วไม่มีทางที่จะข้ามสิ่งนั้นได้กำหนดอย่างไรมันก็กำหนดไม่ได้เพราะในกรรมมันหนักดึงลงสู่นรกเอาจีไปเลยยังเหลือเวลาอีกสิบนาทีตอนนี้ไปก็มากันน้อมใจเข้ามากำหนดลงรู้เลยก็ได้แต่เพื่อให้เป็นปฏิบัติธรรมก็กำหนดลมหายใจเข้าแล้วนี่ที่วายฟังนะหายใจพุทโธพุทโธสักสองสามครั้งพอถึงจุดพับก็ไปตั้งอยู่ในรู้อยู่ในจุดใหญ่เอารักษานี่ใจเนี่ยตัวสำคัญตัวนี้โดยที่จะมีดอกหรือสวนทั้งตัวนี้เป็นบาปเป็นบุญก็ตัวนี้ถ้าเป็นบาปก็ไปถ้าเป็นบุญก็ไปสวนยังมันไปนิพพานในสมัยไปนิพพานต้องมีสติสัมปชัญญะใจเป็นกลางแทนทุกคนพากันตั้งใจเข้าสู่จักรนั้น